Sabah kalkmıştı ancak dışarı çıkamamıştı ve az önce yeniden yatmıştı. Madame Rieu endişeliydi. Belki önemli bir şey değildir dedi oğlu. Taro boylu boyunca uzanmış, ağır kafası yastığa gömülmüş, kat kat örtülerin altında güçlü göğsünün biçimi beliriyordu. Ateşi vardı, başı ağrıyordu. Vebayı da düşündürecek belli belirsiz belirtiler olduğunu söyledi Rieu'ye. Hayır, henüz hiçbir şey belli değil dedi Rieu onu muayene ettikten sonra. Ama Taro susuzluktan kavruluyordu. Koridorda doktor annesine bunun veba başlangıcı olabileceğini söyledi. Hayır, olamaz bu. Şimdi olamaz dedi anne. Hemen ardından evde tutalım onu Bernard dedi. Rieu düşünüyordu. Buna yetkim yok dedi. Ama kapılar açılacak. Sanıyorum sen olmasaydın kendi üzerime alacağım ilk yetki bu olacak. Bernard dedi. İkimizi de burada tut. Biliyorsun kısa süre önce yeni bir aşı daha oldum. Doktor Taro'nun da aşı olduğunu ama belki de yorgunluktan son serum iğnesini atlamış ya da bazı önlemleri unutmuş olabileceğini söyledi. Rieu muayene odasına gidiyordu. Odaya geri döndüğünde Taro elinde koca koca serum ampulleri tuttuğunu gördü. Aa işte o dedi. Hayır bu bir önlem. Taro yanıt olarak kolunu uzattı ve kendisinin başka hastalara uyguladığı o sonu gelmez iğneyi oldu. Bu akşam duruma bakacağız dedi Rieu ve Taro'nun karşısına geçip yüzüne baktı. Ya tecrit Rieu? Veba olduğunuz kesin değil ki. Taro bir çabayla güldü. İlk kez tecrit önerisi olmadan bir serum iğnesi yapıldığını görüyorum. Rieu arkasını döndü. Annemle sizi tedavi edeceğiz. Burada daha rahat edersiniz. Taro sustu ve ampulleri dizen doktor yeniden ona dönmek için konuşmasını bekledi. Sonunda yatağa yöneldi. Hasta ona bakıyordu. Yüzü yorgundu ama gri gözleri sakindi. Rieu ona gülümsedi. Uyuyabilirseniz uyuyun. Biraz sonra yine geleceğim. Kapıya geldiğinde Taro'nun onu çağıran sesini duydu. Ona doğru döndü. Ama Taro sanki söylemek istediği şeye karşı savaş veriyordu. Rieu diyebildi sonunda. Bana her şeyi söylemeniz gerek. Buna ihtiyacım var. Bunun için size söz veriyorum. Öteki gülümsemeden iri yüzünü biraz buruşturdu. Teşekkür ederim. Ölmek istemiyorum ve savaşacağım. Ama savaşı kaybedersem iyi bir son olsun istiyorum. Rieu eğildi ve onun omzunu sıktı. Hayır dedi. Bir aziz olmak için yaşamak gerek. Savaşın. Keskin soğuk gün içinde biraz azalarak akşamüstü yerini büyük bir yağmur ve dolu sağanağına bıraktı. Gün batarken gökyüzü biraz yükselir gibi oldu ve daha da içe işleyen bir soğuk bastırdı. Rieu akşam evine döndü. Pardesüsünü çıkarmadan arkadaşının odasına girdi. Annesi örgü örüyordu. Taro yerinden kımıldamamış gibiydi ama ateşten bembeyaz olmuş dudakları onun giriştiği mücadeleyi anlatıyordu. Ya şimdi dedi doktor. Taro yatağın dışına doğru güçlü omuzlarını kaldırdı. Şimdi dedi, mücadeleyi kaybediyorum. Doktor Taro'nun üzerine eğildi. Alev alev yanan derisinin altında bezeler düğüm düğüm olmuştu. Göğsü bir yeraltı demirhanesinin çıkarabileceği tüm seslerle sarsılıyordu. Taro tuhaf bir biçimde iki tür belirtiyi de taşıyordu. Rieu doğrulurken serumun henüz tam etkisini göstermediğini söyledi. Ama Taro'nun söylemeye çalıştığı birkaç sözcüğü de boğazından aşağı doğru akan bir ateş dalgası boğuverdi. Akşam yemeğinden sonra Rieu ve annesi hastanın yanına yerleştiler. Onun için mücadele içinde bir gece başlıyordu ve Rieu veba meleği ile arasındaki bu sert mücadelenin şafağa kadar süreceğini biliyordu. Taro'nun en güçlü silahı sağlam omuzları ve geniş göğsü değil daha çok kanıydı. Az önce Rieu'nun iğnenin ucundan fışkırttığı kanı. Bu kanın içinde hiçbir bilim dalının gün ışığına çıkaramadığı ruhtan da derin olan şeydi onun silahı. Ve o arkadaşının mücadelesini izlemek zorundaydı yalnızca. Yapacağı şeyleri, apseleri hafifletmeye çalışmak, yara kapayıcı ilaçlar sürmek, üst üste gelen başarısızlıklarla dolu aylar boyunca bunların etkisini takdir etmeyi öğrenmişti. Aslında onun tek görevi çoğunlukla kışkırtılmadıkça rahatını bozmayan şu talihe fırsatlar vermekti. Ve talihin rahatının kaçması gerekiyordu. Çünkü Rieu onu şaşkınlığa iten bir veba çehresiyle karşı karşıyaydı. Bir kez daha veba kendisine karşı oluşturulmuş stratejileri alt üst etmeye hazırlanıyor, içine yerleşmiş gibi durduğu mekanlardan çekilerek insanların beklemediği mekanlarda ortaya çıkıyordu. Bir kez daha şaşırtmaya çalışıyordu. Taro savaşıyordu, hareketsizdi. Gece boyunca bir kez olsun acıya heyecanla karşılık vermedi. Tüm ağırlığı ve tüm sessizliğiyle savaşıyordu yalnızca. Yine de bir kez olsun konuşmadı. Böylece başka bir şey düşünmenin artık elinden gelmediğini kendince belli ediyordu. Ryo, mücadelenin aşamalarını arkadaşının bir açılıp bir kapanan gözlerinden izliyordu yalnızca. Göz kapakları göz yuvarlağına sımsıkı yapışıyordu ya da tersine gevşiyor, bakışlar bir eşyaya dikiliyor ya da doktora ve annesine çevriliyordu. Doktor bu bakışla her karşılaştığında Taro büyük bir çabayla ona gülümsüyordu. Bir an sokakta aceleci ayak sesleri duyuldu. Önce uzaktan gelen, yavaş yavaş yaklaşan ve akışıyla sokağa dolduran bir gümbürtüden kaçıyor gibiydiler. Yeniden başlayan yağmura çok geçmeden kaldırımlarda çınlayan dolular karışıyordu. Pencerelerin önündeki büyük tenteler dalgalandı. Odanın karanlığında bir an yağmurla dikkati dağılan Ryo, bir başucu lambasının aydınlattığı Taro'yu izliyordu yeniden. Annesi örgü örüyordu. Zaman zaman başını kaldırarak hastaya bakıyordu. Doktor yapılacak her şeyi yapmıştı şimdi. Yağmurdan sonra yalnızca görünmez bir savaşın sessiz gürültüsüyle dolu odadaki sessizlik yoğunlaştı. Uykusuzluktan olduğu yerde büzülen doktor, sessizlik elverdiğince tüm salgın boyunca ona eşlik etmiş olan tatlı ve düzenli ıslık sesini duymayı hayal ediyordu. Annesine yatması için bir işaret yaptı. Anne başını hayır anlamında salladı. Gözleri parıldadı. Sonra şişlerin ucunda emin olmadığı bir ilmeği dikkatle inceledi. Ryo hastaya su içirmek üzere kalktı. Sonra gelip yerine oturdu. Sokaktan geçenler yağmurun yatışmasından yararlanarak kaldırımda hızlı hızlı yürüyordu. Adım sesleri azalıyor ve uzaklaşıyordu. İlk kez olarak doktor geç saate kalmış gezginlerle dolu ambulans seslerinin çınlamadığı bu gecenin eskilere benzediğini fark etti. Bu gece vebadan kurtulmuştu. Soğuğun, ışıklar ve kalabalığın kovduğu hastalık kentin karanlık kuytularından çıkarak son darbesini Taro'nun hareketsiz bedenine indirmek üzere bu sıcak odaya sığınmıştı sanki. Felaket artık kentin göğünü karıştırmıyordu. Ama odanın ağır havasında usul usul ıslık çalıyordu. Saatlerdir Ryo'nun duyduğu ses işte onun sesiydi. Ve burada da son bulmasını, vebanın yenik düşmesini beklemek gerekiyordu. Şafaktan az önce Ryo annesine doğru eğildi. Saat 8'de 20 almak için yatmalısın. Yatmadan önce damlatma işlemini yap. Madame Ryo kalktı, örgüsünü katladı ve yatağa doğru ilerledi. Bir süredir Taro'nun gözleri kapanmıştı. Sert alnında terden saçları kıvırcıklaşmıştı. Madame Ryo iç geçirdi ve hasta gözlerini açtı. Üzerine eğilmiş tatlı yüzü gördü. Ve ateşin oynaşan dalgaları altından sebatlı bir gülümseme yeniden belirdi. Ama hemen ardından gözler kapandı. Yalnız kalınca Ryo annesinin koltuğuna oturdu. Sokaktan tek ses gelmiyordu ve şimdi tam bir sessizlik vardı. Sabahın soğuğu odada kendini hissettirmeye başlamıştı. Doktor biraz kestirdi ama şafakta geçen ilk araba onu uykudan uyandırdı. Ürperdi ve Taro'ya bakınca bir sürelik rahatlama olduğunu ve hastanın uyuduğunu gördü. Atlı arabanın odun ve demirden tekerlekleri dönerek uzaklaşıyordu. Pencerede gün henüz ağarmamıştı. Doktor yatağa doğru ilerlediğinde Taro sanki hala uykudaymış gibi ona ifadesiz gözlerle bakıyordu. "Uyudunuz değil mi?" diye sordu Ryo. "Evet." "Daha rahat soluk alıyorsunuz değil mi?" "Biraz." "Bunun bir anlamı var mı?" Ryo sustu ve bir süre sonra "Hayır Taro, hiçbir anlamı yok. Sabah düzelmelerini benim gibi siz de biliyorsunuz." Taro onayladı. "Teşekkür ederim," dedi. "Bana hep doğruyu söyleyin." Ryo yatağın ayak ucuna oturmuştu. Hastanın ölülerin kol ve bacaklarını andıran uzun ve katı bacaklarını hissediyordu. Taro daha kuvvetli soluk alıp veriyordu. "Ateş yeniden çıkacak değil mi Ryo?" dedi soluğu kesilircesine. "Evet ama öğlen kesin bir karara varacağız." Taro gücünü toplamak istercesine gözlerini kapadı. Yüzünden bir bıkkınlık okunuyordu. İçinde bir yerlerde kıpır kıpır olmaya başlamış ateşin yükselmesini bekliyordu. Gözlerini açtığında bakışları sönükleşmişti. Yalnızca Ryo'nun yanı başında eğilmiş olduğunu görünce yeniden ışıldadı. "İçin," diyordu doktor. Öteki suyu içti ve başını yeniden yastığa bıraktı. Ne kadar uzun sürüyor, dedi. Rio onun kolunu tuttu. Ama Taro bakışlarını başka yana çevirmiş, artık tepki vermiyordu. Ve birden ateş, sanki Taro'nun içinde bir bendi yerle bir ederek alnına doğru gözle görülür şekilde yükseldi. Bakışını Rio'ya çevirdiğinde onun gergin yüzüyle cesaret vermeye çalıştığını gördü. Taro'nun bir çabayla göndermek istediği gülümseme sıkılmış çene kemikleri ve beyazımsı bir köpükle mıhlanmış dudaklarından öteye gidemedi. Ama bu katılaşmış yüzde gözler pırıl pırıl bir cesaretle yeniden parladı. Saat 7'de Madame Rieu odaya girdi. Doktor hastaneye telefon etmek ve yerine birini bulmak için çalışma odasına geçti. Muayenelerini de ertelemeye karar verdi. Muayene odasındaki divana bir süre uzandı ama hemen kalktı ve odaya döndü. Taro başını Madame Rieu'ya çevirmişti. Yanı başında bir sandalyenin üzerine yerleşmiş, ellerini bacakları üzerinde birleştirmiş o ufak tefek gölgeye bakıyordu. Onu öyle bir yoğunlukla izliyordu ki Madame Rieu parmağını dudaklarına götürdü ve başucu lambasını söndürmek üzere ayağa kalktı. Ama perdelerin gerisinden gün ışığı hızla süzülüyordu ve az sonra hastanın yüz hatları karanlığın içinde seçilmeye başlayınca Madame Rieu onun hala kendisine bakmakta olduğunu görebildi. Ona doğru eğildi, yastığını düzeltti. Ayağa kalkarken bir an onun ıslak ve kıvırcıklaşmış saçlarına elini koydu. O zaman boğuk ve uzaktan gelen bir sesin kendisine teşekkür ettiğini ve şimdi her şeyin iyi olduğunu söylediğini duydu. Yeniden yerine oturduğunda Taro gözlerini kapamıştı ve bitkin yüzü mühürlenmiş ağzına karşın yeniden gülümsüyor gibiydi. Öğlen ateş doruk noktasındaydı. Ciğerlerinden sökülürcesine gelen bir öksürük artık kan tükürmeye başlayan hastanın bedenini sarıyordu. Bezeler artık şişmiyordu. Eklemlerin içine çakılmış çivi gibi hep oradaydılar. Ateş ve öksürük nöbetlerinin arasında Taro arada sırada arkadaşlarına bakıyordu. Ama çok geçmeden gözleri daha seyrek olarak açılmaya başladı ve harap olmuş suratını aydınlatan ışık her seferinde daha da soluklaşıyordu. Çırpınmalarla bu bedeni sarsan fırtına giderek azalan şimşeklerle onu aydınlatıyor ve Taro bu fırtınanın içinde sürüklenip gidiyordu. Rio'nun karşısında artık kımıldamayan, gülümsemesi kaybolmuş bir maskeden başka bir şey yoktu. Ona bu kadar yakın olmuş, şimdi mızrak darbeleriyle delik deşik, insanüstü bir acıyla kavrulan, gökyüzünün tüm nefret rüzgarlarıyla kıvranan insan görüntüsü Rio'nun gözünde vebanın suları altında kalıyor ve bu batma karşısında elinden hiçbir şey gelmiyordu. Kendisi ise eli boş, yüreği burulmuş, bir kez daha bu felakete karşı savunmasız ve çaresiz kıyıda durup bakıyordu. Ve sonunda Rio'nun birden duvara dönerek sanki içinde bir yerlerden yaşamsal bir tel kopuyormuşçasına derin bir iniltiyle can veren Taro'yu görmesini engelleyen çaresizlik gözyaşları oldu. Bunu izleyen gece mücadelenin değil, sessizliğin gecesi oldu. Dünyadan el etek çekmiş bu odada, şimdi giydirilmiş bu ölü bedenin üzerinde şaşırtıcı bir huzurun gezindiğini hissetti. Geceler önce vebaya tepeden bakan teraslarda kent kapılarındaki saldırının ardından duyulan huzurdu bu. Zaten o dönemde eli kolu bağlı insanların ölmesini izlediği yataklardan yükselen o sessizliği düşünmüştü. Her yerde aynı duraklama, aynı görkemli süre. Mücadeleyi izleyen hep o aynı yatışma. Bu bozgunun sessizliğiydi. Ama şimdi arkadaşını örten adam için bu sessizlik öyle yoğundu. Sokakların ve vebadan kurtulmuş kentin sessizliğine öyle uyuyordu ki Rio bu kez savaşlara son veren ve barışı iyileşme umudu olmayan bir acıya dönüştüren kesin bir yenilginin söz konusu olduğunu iyi biliyordu. Son olarak doktor Taro'nun huzura kavuşup kavuşmadığını bilmiyordu. Ancak en azından o anda tıpkı oğlundan koparılmış bir anne ya da arkadaşını gömen bir insan için nasıl ateşkes diye bir şey yoksa kendisi içinde artık olanaklı bir huzur bulunmadığını biliyordu. Dışarıda hep aynı soğuk gece, açık ve buz gibi bir gökte buz tutmuş yıldızlar vardı. Yarı karanlık odada cama çökmüş soğuk, bir kutup gecesinin renksiz soluk alıp verişi hissediliyordu. Yatağın yanında Madame Rieu alışılmış duruşuyla, sağ tarafı başucu lambasıyla aydınlanmış oturmaktaydı. Odanın tam ortasında, ışığın uzağında Rio koltuğunda beklemekteydi. Karısı aklına geliyordu. Ama her seferinde bu düşünceyi uzaklaştırıyordu. Gece başlarken sokaktan geçenlerin topuk sesleri soğuk gecenin içinde çınlamıştı. Her şeyle ilgilendin mi demişti Madame Rieu. Evet, telefon ettim. Sonra ölünün başındaki sessiz bekleyişlerini sürdürmüşlerdi. Madame Rieu arada sırada oğluna bakıyordu. Bu bakışlardan biriyle karşılaşınca Rieu ona gülümsüyordu. Geceye özgü bildik gürültüler sokakta birbirini izlemişti. Henüz izin verilmese de birçok araba yeniden sokaklardan geçiyordu. Yolları yutuyor, yok olup yeniden ortaya çıkıyorlardı. Sesler, bağırmalar, geri gelen sessizlik, bir nal sesi, bir dönemeçte gıcırdayan iki tramvay, belirsiz uğultular ve yeniden gecenin soluk alıp verişi. Bernard. Efendim. Yorgun değil misin? Hayır. Annesinin ne düşündüğünü ve kendisini sevdiğini biliyordu o anda. Ama bir varlığı sevmenin çok büyük bir şey olmadığını ya da en azından asla bir sevginin dile getirilecek kadar güçlü olamayacağını da biliyordu. Örneğin annesiyle birbirlerini hep sessizce seveceklerdi. Ve yaşamları boyunca duygularını birbirlerine daha rahat açıklayamadan sırası gelince annesi ya da kendisi ölecekti. Aynı biçimde Taro'nun yanı başında yaşayıp gitmişti ve dostlukları gerçek anlamda yaşamaya zaman bulamadan bu akşam ölmüştü Taro. Dediği gibi oyunu kaybetmişti. Ama Rieu, o ne kazanmıştı? Yalnızca vebayı tanımış olmak ve bunu anımsamak, dostluğu tanımış olmak ve bunu anımsamak, şefkati tanımak ve bir gün bunu anımsamak. Buydu işte kazandığı. İnsanın veba ve yaşam oyunundan elde edeceği tek şey bilgi ve bellekti. Belki de Taro'nun oyunu kazanmak dediği buydu. Yine bir araba geçti ve Madame Rieu sandalyesinin üzerinde biraz kımıldadı. Rieu ona gülümsedi. Annesi ona yorgun olmadığını söyledi ve hemen ardından oraya, dağa dinlenmeye gitmelisin. Tabii anne. Evet, orada dinlenebilirdi. Neden olmasın? Anımsamak için de bir bahane olurdu bu. Ama oyunu kazanmak bu idiyse insanın umuttan yoksun, yalnızca bildiği ve anımsadığı şeyle yaşaması güç olmalıydı. İşte kuşkusuz Taro da böyle yaşamıştı ve düşlere kapılmadan sürdürülen bir yaşamın içinde kuruluk adına ne varsa hepsinin bilincindeydi. Umutsuz huzur olmaz ve insanların kimseyi mahkum etme hakkı olmadığına inanan ama yine de kimsenin başkalarını mahkum etmekten kendini alıkoyamadığı ve hatta kurbanların bazen cellada dönüştüğünü de bilen Taro ikilem ve çelişkinin içinde yaşamıştı. Asla umut nedir bilmemişti. Acaba bu nedenle mi aziz olmayı istemiş ve huzuru insanlara hizmet ederek aramıştı? Gerçekte Rieu bu konuda hiçbir şey bilmiyordu. Bunun da pek önemi yoktu. Taro'yla ilgili aklından silinmeyen tek görüntü, kendisini götürmek üzere arabanın direksiyonuna sımsıkı sarılan bir adam ya da şimdi hareketsiz yatan şu kalın bedenin görüntüsüydü. Bir yaşam sıcaklığı ve bir ölüm görüntüsü. İşte buydu bilinen. İşte kuşkusuz bu nedenle, Doktor Rieu sabah karısının ölüm haberini sakinlikle karşıladı. Çalışma odasındaydı. Annesi neredeyse koşarak ona telgrafı getirmiş, sonra postacıya bahşiş vermek üzere çıkmıştı. Geri döndüğünde oğlu açılmış telgrafı elinde tutuyordu. Ona baktı, pencereden limanın üzerinde yükselmekte olan inanılmaz bir sabahı izlemeye kaptırmıştı kendini. Bernard, dedi Madame Rieu. Doktor dalgın dalgın ona baktı. Şu telgraf diye sordu. İşte bu dedi doktor. 8 gün olmuş. Madame Rieu başını pencereye çevirdi. Doktor susuyordu. Sonra annesine ağlamamasını, bunu beklediğini ama yine de güç bir şey olduğunu söyledi. Bunları söylerken acısında bir şaşkınlık bulunmadığını biliyordu yalnızca. Aylardır ve 2 gündür sürüp giden o aynı acıydı. Güzel bir Şubat sabahı gün doğarken halkın, gazetelerin, radyo ve valilik duyurularının selamlamasıyla kentin kapıları sonunda açıldı. Böylece anlatıcıya kapıların açılmasını izleyen coşkuya başından sonuna kadar katılabilme özgürlüğü olmamakla birlikte bu neşe dolu saatlerin vakanüvisi olmak kalıyor. Gündüz ve gece için büyük eğlenceler düzenlenmişti. Aynı zamanda uzak denizlerden gelen gemiler limanımıza yönlenirken garlarda trenlerin dumanları tütmeye başlamıştı bile. Böylece her biri kendince bugünün ayrı düşmekten ötürü acılar çekenler için büyük buluşma günü olduğunu belirtiyordu. Burada onca yurttaşımızın içine yerleşmiş olan ayrılık duygusunun ne olabileceği kolayca hayal edilebilir. Gün boyu kente giriş yapan trenler kentten ayrılanlar kadar doluydu. 2 haftalık bekleme süresinde son ana kadar valilik kararının iptal edilmesinden korkarak herkes o gün için yer tutmuştu. Kente yaklaşan yolcuların bazıları gerginlikten tam anlamıyla kurtulamamıştı zaten. Çünkü yakınlarında bulunan insanların sonlarını biliyorlardı genelde. Ötekilere ve kente ne olduğu konusundaysa hiçbir şey bilmiyorlardı. Akıllarında kentin kuşkulu bir çehresi vardı. Ancak bu tüm bu süre içinde tutku ateşiyle yanmamış kişiler için doğruydu yalnızca. Gerçekten de tutkulular kendilerini bir sabit fikre kaptırmışlardı. Onlar için tek bir şey değişmişti. Aylarca süren sürgünleri boyunca çabuk geçmesine uğraştıkları, deli gibi hızlandırmaya çalıştıkları o zamanı şimdi kente yaklaştıkları bir anda trenin duraktan önce fren yapmaya başlamasıyla yavaşlatmayı dilemişlerdi. Aşklarının tüm o kaybolmuş ayları içlerine belirsiz ve keskin bir duygu salıyor ve buna bağlı olarak bu neşeli zamanın bekleyiş dönemine oranla 2 kat daha yavaş geçmesini bir tür telafi olarak görüyor ve belli belirsiz bunu istiyorlardı. Haftalar önce haber iletilen karısının buraya gelmesi için elinden geleni yapan Rambert gibi sevdiklerini bir odada ya da peronda bekleyenler aynı sabırsızlık ve aynı karmaşa içindeydiler. Çünkü veba ayları boyunca bir soyutlamaya dönüşmüş bu aşk ya da sevgiye destek olan etten kemikten kişiyle bu duyguları karşılaştırmayı Rambert bir ürperişle bekliyordu. Salgının başında bir solukta kentin dışına kaçmayı ve koşarcasına sevdiğiyle buluşmak için buradan ayrılmak isteyen kişi olmak isterdi yeniden. Ama artık bunun olanaksızlığını biliyordu. Değişmişti o. Ama veba onun dikkatini başka yöne çekmişti. O ise tüm gücüyle bunu yatsımaya çalışmış, ancak yine de içinde sessiz bir acı gibi yaşaya durmuştu bu duygu. Bir anlamda vebanın çok ani biçimde bittiği duygusuna kapılıyordu. Sanki bunu düşünmeye hazır değildi. Mutluluk tüm hızıyla geliyordu. Olay bekleyişten çok daha hızlı gelişiyordu. Rambert her şeye bir anda kavuşacağını, neşenin tadı çıkarılmayan bir yanık gibi olduğunu anlıyordu. Kaldı ki hepsi az ya da çok belli bir bilinçle onun gibiydi ve aslında hepsinden söz etmek gerek. Özel yaşamlarına yeniden başlayacakları bu istasyon peronunda birbirlerine bakışlar atarken ya da gülümserken paylaştıkları ortaklığı hissediyorlardı hala. Ama trenin dumanı görünür görünmez sürgün duygusu karmaşık ve sarhoş edici bir neşe sağanağı altında bir anda sönüp gitti. Tren durunca çoğunlukla yine bu peronda başlamış olan sonu gelmez ayrılıklar burada son buldu. Bir saniye içinde canlı biçimlerini unuttukları bedenlere büyük bir sevincin eşlik ettiği bir cimrilikle kolların sarıldığı anda. Rambert'in kendisine koşan ve göğsüne kapanan o bedene bakacak zamanı olmadı. Kolları arasında onu tutarken, gövdesine yumulmuş o tanıdık saçlı başı sıkarken gözyaşlarına engel olamadı. Bunların o anki mutluluktan mı yoksa çok uzun süredir bastırılmış bir acıdan mı olduğunu bilmiyordu. En azından bu yaşların şu anda omzuna gömülmüş duran bu yüzün onca düşlediği yüz mü yoksa tersine bir yabancının yüzü mü olduğunu bilmesini engellediğinden ötürü bir rahatlık içindeydi. Bu kuşkunun doğru çıkıp çıkmayacağını sonradan öğrenecekti. Şimdilik vebanın geri gelebileceğine ve insanların yüreğinde hiçbir değişiklik yapmadan gidebileceğine inanıyor gibi bir hali olan çevresindekiler gibi davranmak istiyordu. Birbirlerine sıkı sıkı sarılmış insanlar, dünyada geri kalan her şeye gözlerini yummuş, görünüşte vebayı alt etmiş, tüm sefaleti ve aynı trenle gelip karşılarında kimseyi bulamamış herkesi unutmuş olarak evlerine döndüler. Peronda yalnız kalanlarsa eve dönünce uzun sürmüş suskunlukların yüreklerine saldığı korkuyu doğrulayan bir şey bulmaya hazırlanıyorlardı. Artık taptaze bir acıdan başka kendilerine eşlik eden hiç kimseleri olmayan bu insanlar için, o anda artık yaşamayan bir varlığın anısına sarılanlar için her şey farklıydı ve ayrılık duygusu doruk noktasına ulaşmıştı. Onlar için şimdi ortak bir çukura atılmış ya da bir kül yığınında eriyip gitmiş o varlığa ilişkin tüm neşeyi yitiren anneler, eşler, sevgililer için veba hala vardı. Ama kim düşünüyordu bu yalnızlıkları? Öyle olunca Güneş sabahtan beri bir mücadele halinde havanın içinde dolanıp duran soğuk esintileri alt ederek değişmeyen bir ışığı sürekli yinelenen dalgalarla kentin üzerine saçıyordu. Gün sanki akmıyordu. Tepelerden kalelerin topları durgun gökyüzünde ara vermeden patlamaya başladı. Acıların son bulduğu ve unutuşun henüz başlamadığı iki arada kalmış bu dakikada tüm kent kendini dışarı attı. Bütün meydanlarda dans ediliyordu. Bir günde trafik yoğunluğu hissedilir biçimde artmış ve sayıları giderek çoğalan arabalar insan seli altındaki sokaklarda güçlükle ilerliyordu. Kentin çanları tüm akşamüstü en yüksek perdeden çaldı. Mavi ve altınsı bir göğü çınlamalarıyla dolduruyorlardı. Gerçekten de kiliselerde şükür duaları okunup duruyordu. Ama aynı zamanda eğlence yerleri ağzına kadar dolmuş, geleceği düşünmeden ellerindeki son alkollü içecekleri dağıtıyorlardı. Tezgahların önünde hepsi de heyecan içinde bir kalabalık itiş kakış duruyordu. Aralarında çevredeki bakışlardan çekinmeyen sarmaş dolaş birçok çift vardı. Hepsi bağıra çağıra konuşuyor ya da gülüyordu. Herkes içine kapandığı aylar boyunca yaşamı biriktirmiş, şimdi hayatta kalmalarını kutlarcasına onu harcıyorlardı. Ertesi gün asıl yaşam başlayacaktı, önlemleriyle. Şimdilik çok farklı kökenlerden insanlar dirsek dirseğe kardeş gibiydiler. Ölümün varlığının gerçekleştiremediği eşitlik, en azından birkaç saatliğine kurtuluşun coşkusunda ortaya çıkıyordu. Ama bu sıradan coşku her şeyi açıklamıyordu. Ve akşamüstü geç saatte Rambert'in yanında sokakları dolduranlar soğukkanlı bir tavrın altında çoğunlukla epey hassas mutluluklar gizliyordu. Gerçekten de çok sayıda çift ve çok sayıda aile sakin sakin gezinen insanlar gibiydiler yalnızca. Gerçekte ise çoğu acı çektikleri yerleri hassaslıkla ziyaret ediyorlardı. Yeni gelenlere vebanın açık ya da saklı işaretlerini, vebanın tarihinin kalıntılarını göstermek söz konusuydu. Bazı durumlarda veba sırasında çok şey görmüş olanlara rehberlik etmekle yetiniliyor ve korku uyandırmadan tehlike anlatılıyordu. Bu gibi keyifler zararsızdı. Ama öteki durumlarda daha tehlikeli gezintiler olabiliyordu. Anıların sevgi dolu acısına kendini bırakmış bir sevgili yanındakine şöyle diyebiliyordu. O sırada bu yerde yanımda olmanı arzuladım ve sen yoktun. Bu tutku gezginlerini tanımak kolaydı. İçinde yol aldıkları gürültü patırtının ortasında fısıltı ve itiraf adacıkları oluşturuyorlardı. Gerçek kurtuluşu köşe başlarındaki orkestralardan daha iyi müjdeliyordu onlar. Çünkü bu sevinç içinde sıkı sıkı birbirine sarılmış ve suskun çiftler gürültü patırtının içinde mutluluğun tüm zaferi ve adaletsizliğiyle vebanın bittiğini, korkunun geride kaldığını doğruluyordu. Her tür kesinliğe karşı insanların öldürülmesinin sineklerin öldürülmesi kadar gündelik sayıldığı şu anlamsız dünyayı tanıdığımızı sakin sakin yatıyorlardı. Şu sınırları iyi çizilmiş vahşiliği, şu hesaplanmış çılgınlığı, şimdinin dışında ne varsa her şeye karşı korkunç bir özgürlük duygusunu da beraberinde getiren şu tutsaklığı, şu ölüm korkusunu, öldürmediği herkesi şaşkına çeviren şu ölüm kokusunu, son olarak da bir bölümü her gün bir fırının ağzına yayılmış, yağlı kokular çıkararak havaya karışan, öteki bölümü de güçsüzlük ve korkunun zincirlerine vurulmuş kendi sırasını bekleyen şu şaşkına dönmüş insanlardan olduğumuzu inkar ediyorlardı. Dış mahallelere ulaşmaya çalışan ve akşamüstü çan ve top sesleri, ezgiler ve sağır edici çığlıklar arasında tek başına yürüyen Doktor Rio'nun gözüne çarpan işte buydu. Mesleği sürüyordu. Hastalar için tatil yoktu. Kentin üzerine inen tatlı ışığın içinde eski günlerin ızgara et ve anason kokuları yükseliyordu. Çevresinde gülen yüzler göğe doğru çevriliyordu. Yüzleri al al olmuş kadın ve erkekler istekle gerilerek ve çığlıklar atarak birbirlerine dolanıyordu. Evet, veba bitmişti. Korku da. Ve şimdi sarmaş dolaş olan kollar aslında en derin anlamıyla sürgünün ve ayrılığın ne demek olduğunu anlatıyordu. İlk kez olarak Rio, aylarca her gelen geçenin yüzünde okuduğu şu tanıdık havaya bir ad verebiliyordu. Şimdi çevresine şöyle bir bakması yeterliydi. Vebayı, sefaleti ve yoklukları geride bırakan herkes, uzun süredir oynamakta olduğu rolün giysisine bürünmüştü. Yokluğu ve uzaktaki ülkeyi önce yüzleriyle, şimdi de giysileriyle belli eden göçmen rolüne bürünmüşlerdi. Vebanın kent kapılarını kapadığı günden başlayarak yalnızca ayrılığı yaşamışlardı. Her şeyi unutturan o insancıl sıcaklıktan ayrı düşmüşlerdi. değişik derecelerde, kentin her köşesinde bu kadınlar ve bu erkekler, herkes için aynı olmayan ama yine hepsi için olanaksız bir buluşmayı özlemişlerdi. Çoğu tüm gücüyle orada bulunmayan birini, bir bedenin sıcaklığını, sevgiyi ya da alışkanlığı haykırmıştı. Bazıları insanların dostluklarından uzak düşmenin, onlara mektup, tren, gemi gibi dostluklara özgü alışılmış yollardan ulaşamayacak olmanın çoğunlukla farkına varmadan acısını çekiyordu. Daha az sayıda bir başka grup insan da, belki Taro gibileri, tanımlayamadıkları bir şeylerle istemişlerdi birliği. Ama bunlar da istenecek tek şeydi onların gözünde. Başka bir ad bulamadıklarından buna bazen huzur diyorlardı. Rio hala yürüyordu. İlerledikçe çevresindeki kalabalık artıyor, gürültü çoğalıyor ve ulaşmak istediği mahalleler uzaklaşıyor gibi geliyordu. Yavaş yavaş bu bağırıp çağıran kitleye karışıyordu ve bu haykırışın bir bakıma kendi haykırışı olduğunu da anlamaya başlıyordu. Evet, hem bedensel hem de ruhsal açıdan hepsi birlikte acı çekmişti. Hepsi güç bir tatil dönemine, umarsız bir sürgüne ve hiç giderilememiş bir susuzluğa birlikte katlanmışlardı. Bu üst üste yığılan ölüler, ambulans sirenleri, şu yazgı denilen şeyin ihtarları, korkunun yinelenen ayak sesleri ve yüreklerdeki korkunç başkaldırı arasında hep bir söylenti yayılıp durmuş ve korku içindeki bu insanlara gerçek vatanlarını bulmaları gerektiğini söyleyerek onları uyarmıştı. Onların hepsi için gerçek vatan bu boğulan kentin duvarlarının ötesindeydi. Tepelerdeki güzel kokulu çalılıklarda, denizde, özgür ülkelerde ve aşkın gücündeydi. Ve geri kalan her şeye tiksintiyle sırt çevirerek o ülkeye, mutluluğa dönmek istiyorlardı. Bu sürgünün ve bu birleşme duygusunun ne anlama gelebileceğini Doktor Rio hiç bilmiyordu. Durmadan yürürken her yandan sıkıştırılmış, kendini çağıran hastalarına giderken yavaş yavaş yükü azalmış sokaklara yaklaşıyor ve bu şeylerin bir anlamının olup olmamasının önemli olmadığını, yalnızca insanların umudunun bir karşılık bulmasını görmek gerektiğini düşünüyordu. Karşılığın ne olduğunu bundan böyle o biliyordu ve dış mahallelerin neredeyse ıssız o ilk sokaklarında bunu daha iyi görüyordu. Yalnızca aşklarının yaşadığı eve dönmeyi istemiş olanlar, sayıları azalsa da bununla yetinmesini bilerek arada sırada ödüllerini alıyorlardı. Kuşkusuz aralarından bazıları bekledikleri kişiden yoksun tek başlarına kentte yürümeyi sürdürüyorlardı. Salgından önce aşklarını daha başından yoluna koyamamış ve birbirine düşman sevgilileri birbirine bağlı tutan o güç anlaşmayı yıllarca körü körüne izleyen bazıları gibi eşinden iki kez ayrılmak durumuna düşmemiş olanlar da mutluydu. Rio gibi olanlar da her şeyi zamana bırakmanın hafifliğini duymuşlardı. Onlar sonsuza dek ayrılmışlardı. Ama Doktor Rio'nun sabah yanından ayrılırken "Hadi cesaret, şimdi haklı çıkmanın zamanı" dediği Rambert gibi başkaları da yitirdiklerini sandıkları kişiyi hiç duraksamadan bulmuşlardı. En azından bir süre için mutlu olacaklardı. Her zaman istenebilecek ve bazen elde edilebilecek bir şey varsa onun da insan sevgisi olduğunu şimdi onlar biliyordu. Tersine hayal bile edemedikleri bir şeyi dilemiş olanların hiçbirine bir karşılık gelmemişti. Taro sözünü ettiği o ulaşılması güç huzura kavuşur gibi olmuş ama onu işine yarayamayacağı bir anda ölümde bulmuştu. Tersine Rio'nun kapı eşiklerinde azalan ışığın altında gördüğü, tüm güçleriyle sarılmış, heyecan içinde birbirine bakan başkaları eğer istediklerini elde etmişlerse bunun nedeni yalnızca kendi ellerinde olan bir şeyi istemiş olmalarıydı. Ve Rio, Grant'la Cotard'ın bulunduğu sokağa saparken insanla onun yoksul ve inanılmaz aşkıyla yetinenlerin de en azından arada bir neşeyle ödüllendirilmesinin yerinde olacağını düşünüyordu. Bugünce burada sona eriyor. Doktor Rio'nun bunun yazarı olduğunu belirtmenin zamanı geldi. Ama son olayları aktarmadan önce en azından niçin araya girdiğini açıklamak ve tarafsız tanık üslubunu seçmeye özen göstermesinin anlaşılmasını istiyor. Tüm veba süresince mesleği gereği kentlilerin birçoğunu görme ve onların duygularını derleme olanağı buldu. Böylece gördüklerini ve duyduklarını rahatça aktarma durumundaydı. Ama bunu uygun, ölçülü bir tutumla yapmak istemiştir. genel olarak gördüklerinden fazlasını anlatmamaya, veba dostlarına gerçekte sahip olmayacakları düşünceleri yakıştırmamaya ve yalnızca rastlantı ya da kötü talihin kendisine sunduğu metinleri kullanmaya özen göstermiştir. Bir tür cinayet nedeniyle tanıklık etme durumunda kalarak, iyi niyetli her tanığın yapması gerektiği gibi belli bir sakınımı elden bırakmamıştır. Ama aynı zamanda da dürüst bir yüreğin kurallarına uygun olarak isteyerek kurbanın tarafını tutmuş ve insanları, aynı kenti paylaştığı insanları yalnızca aşk, acı, sürgün gibi ortak inançları çevresinde birleştirmek istemiştir. İşte böylece tek bir acı yoktur kentlilerce paylaşılmasın. Ya da tek bir durum yoktur kendisi de sahiplenmesin. Sadık bir tanık olmak için özellikle olayları, belgeleri ve söylentileri aktarmalıydı. Ama kişisel olarak kendi söyleyeceğini, kendi bekleyişini, kendi geçirdiği sınavları dile getirmemeliydi. Bunlardan yararlandıysa bile yalnızca aynı kenti paylaştığı kentlileri anlamak ve onların anlaşılmasını sağlamak ve onların çoğunlukla karmakarışık biçimde hissettiklerine olabildiğince kesin bir biçim vermek içindi. Gerçeği söylemek gerekirse bu sağduyulu çaba fazla zor olmadı. Kendi içindekilerin doğrudan o binlerce vebalı sese karışmak üzere olduğunu hissettiğinde, tek tek her acısının aynı zamanda başkalarının da acısı olduğu ve acının çoğu kez tek başına yaşandığı bir dünyada bunun bir avantaj olduğu düşüncesi onu durdurmuştu. Kuşkusuz herkes adına konuşmalıydı. Ama yurttaşlarımız arasında bir kişi vardı ve Rio onun adına konuşamazdı. Taro'nun bir gün Rio'ya sözünü ettiği kişi bu. Onun tek gerçek cinayeti, çocuklar ve insanları ölüme yollayan neyse onu yüreğiyle onaylamış olmasıdır. Geri kalanını anlıyorum. Ama bu konuda onu yaptığından ötürü bağışlamak zorundayım. Bu güncenin böyle şeylerden habersiz, yani yalnız bir yüreğin sahibiyle son bulması da yerinde olur. Kutlamanın yapıldığı gürültülü patırtılı caddelerden çıkıp Grant'la Cotard'ın oturduğu sokağa saparken bir polis engeliyle karşılaştı. Böyle bir şeyi beklemiyordu. Eğlencenin uzaktan gelen uğultusu mahalleyi sessizleştiriyor ve Rio'ya bir çöl gibi ıssız geliyordu. Kartını çıkardı. "Olanaksız doktor," dedi polis memuru. "Kalabalığa ateş eden bir deli var. Ama burada kalın. Size gerek olabilir." O sırada Rio, Grant'ın kendine doğru geldiğini gördü. Onun da hiçbir şeyden haberi yoktu. Geçmesine izin verilmiyordu ve ateşin kendi evinden açıldığını öğrenmişti. Güneşin ısıtmayan son ışıklarıyla altın rengine bürünmüş evin cephesi uzaktan görülüyordu. Karşıdaki kaldırıma kadar uzanan boş bir uzam evi çevreliyordu. Yolun ortasında bir şapka ve kirli bir parça kumaş seçiliyordu. Rio ve Grant iyice uzakta, yolun öteki tarafında kendilerini durduran polis kordonuna paralel ve gerisinde mahallelilerin hızlı hızlı durmadan geçtikleri bir polis kordonunu görebiliyorlardı. Dikkatlice bakınca ellerinde tabanca evin karşısında bulunan apartmanların kapılarına sinmiş polis memurlarını da gördüler. Evin tüm kepenkleri kapalıydı. Yine de ikinci katta kepenklerden biri yarı yarıya açılmış gibiydi. Sokakta tam bir sessizlik vardı. Kent merkezinden gelen belli belirsiz ezgiler duyuluyordu yalnızca. Bir ara evin karşısındaki apartmanlardan birinden iki el ateş sesi duyuldu ve açık olan kepenkte parçalar havaya sıçradı. Sonra yeniden sessizlik oldu. Uzaktan bakınca günün yoğunluğundan sonra bu olanlar Rio'ya biraz gerçek dışı gibi geliyordu. "Bu Cotard'ın penceresi," dedi birdenbire Grant heyecanla. "Ama Cotard ortada yok." "Niye ateş ediliyor?" diye sordu Rio memura. "Onu oyalamaya çalışıyorlar. Gerekli malzemeyi getirecek bir otobüs bekliyoruz. Çünkü kapıdan girmeye çalışanlara ateş ediyor. Kurşun isabet eden bir memur var." "Niye ateş etti?" "Bilmiyoruz. Sokakta insanlar eğleniyordu. İlk tabanca sesi duyulduğunda hiçbir şey anlamadılar. İkinci sesle bağırış çağırış oldu. Bir kişi yaralandı ve herkes kaçıştı. Delinin biri işte." Yeniden sessizlik olduğunda dakikalar geçmek bilmedi. Birden sokağın öteki tarafından bir köpeğin çıka geldiğini gördüler. Rio'nun uzun süredir gördüğü ilk köpekti. Büyük bir olasılıkla o zamana kadar sahiplerinin sakladığı pis bir İspanyol köpeğiydi. Duvar boyunca koşup gidiyordu. Kapıya yaklaşınca duraksadı. Arka ayakları üzerine oturdu ve bitlerini kemirmek üzere yanlamasına uzandı. Polislerden gelen birçok düdük sesi onu uyardı. Başını kaldırdı. Sonra şapkayı koklamak üzere ağır ağır yolun ortasına ilerledi. Aynı anda ikinci kattan bir el ateş edildi. Ve köpek ayaklarıyla debelenerek bir anda kendi çevresinde döndü ve böğrünün üzerine devrilerek uzun uzun sarsıldı. Karşılık olarak evin karşısındaki kapılardan 5 ya da 6 patlamayla kepenk biraz daha ufalandı. Yeniden sessizlik çöktü. Güneş biraz çekilmişti ve Cotard'ın penceresine gölge düşmeye başlıyordu. Doktorun arkasındaki sokakta bir fren sesi duyuldu. "İşte geldiler," dedi polis memuru. Ellerinde ipler, bir merdiven ve yağlı beze sarılmış 2 uzun paketle tam arkalarında polisler belirdi. Grand'ın dairesinin karşısında bulunan bitişik düzen evleri çeviren bir sokağa daldılar. Bir süre sonra bu evlerin kapılarında bir hareket olduğu görülmedi, ancak tahmin edildi. Sonra kalabalık ve polisler bekledi. Köpek artık kımıldamıyordu. Ama koyu renk bir su birikintisinin içinde ıslak yatıyordu. Birdenbire polis memurlarının tuttuğu evlerden bir makineli tabancayla ateş edildi. Ateşin sonunda nişan alınan kepenk tam anlamıyla yaprak gibi döküldü ve pencerede karanlık bir boşluk belirdi. Rio ve Grand bulundukları yerden hiçbir şeyi seçemiyordu. Ateş kesilince ikinci bir tabanca sesi başka bir açıdan, daha uzaktaki bir evden geldi. Kurşunlardan biri bir kiremit parçasını sıçrattığına göre kurşunlar penceredeki kare boşluğa da isabet ediyordu kuşkusuz. Aynı anda 3 polis koşarak yolu geçti ve giriş kapısından içeri daldılar. Hemen ardından 3 polis daha içeri koştular ve ateş sesi kesildi. Kalabalık biraz daha bekledi. Apartmanın içinde derinden gelen 2 patlama sesi duyuldu. Sonra bir uğultu yükseldi ve neredeyse sürüklercesine kolları sıvanmış, durmadan bağıran ufak tefek bir adamın dışarı çıkarıldığı görüldü. Sanki bir mucize olmuş gibi sokaktaki tüm kapalı kepenkler açıldı ve meraklılar pencerelere üşüştü. Bir yandan da insanlar kalabalıklar halinde evlerinden çıkıp polis engellerinin arkasına koştular. Bir an adamcağızı yolun ortasında gördüler. Sonunda ayakları yere basıyor, polis ellerini arkadan tutuyordu. Bağırıyordu. Bir polis ona yaklaştı ve yumruğunun tüm gücüyle ciddi bir tavırla 2 kez ona vurdu. "Cotard bu," diye ekledi Grant. "Çıldırmış." Cotard yere düşmüştü. Polisin bu kez yerde uzanan bu insan yığıntısına tüm gücüyle tekme indirdiğini gördüler. Sonra karmakarışık bir kalabalık harekete geçti. Doktora ve onun eski dostuna doğru yöneldi. "Açılın," dedi polis. Kalabalık önünden geçerken Rio gözlerini kaçırdı. Grant ve Rio hava kararırken oradan ayrıldılar. Bu olay semti sanki içine daldığı uyuşukluktan çekip çıkarmış gibi uzaktaki sokaklardan gelen keyif sarhoşu kalabalığın uğultusuyla doldu yeniden. Evin girişinde Grant doktorla vedalaştı. Gidip çalışacaktı. Ama tam yukarı çıkacağı sırada Jean'a mektup yazdığını ve şimdi hoşnut olduğunu söyledi doktora. Hem sonra yeniden tümcesini yazmaya başlamıştı. "Ne kadar sıfat varsa hepsini attım," dedi. Hınzır bir gülümsemeyle törensi bir selam için şapkasını çıkardı. Ama Rio Cotard'ı düşünüyordu. Yaşlı astım hastasının evine giderken onun yüzüne inen yumrukların tok sesi peşini bırakmıyordu. Suçlu bir insanı düşünmek, ölü birini düşünmekten daha zordu belki de. Rio eski hastasının evine vardığında gece tüm göğü yutarcasına kaplamıştı. Odadan özgürlüğün o uzaktan gelen uğultusu duyuluyordu ve yaşlı adam her zamanki tavrıyla bezelyeleri bir kaptan ötekine aktarmayı sürdürüyordu. "Eğlenmeye hakları var," diyordu. "Bir dünya kurmak için her şey gerek. Şu çalışma arkadaşınız, o ne oldu?" Patlama sesleri geliyordu. Ama bunlar barışla ilgiliydi. Çocuklar fişek patlatıyorlardı. "Öldü," dedi doktor, hastanın hırıltılı göğsünü dinlerken. "Ah," dedi yaşlı adam şaşkınlık içinde. "Vebadan," diye eklediriyor. "Evet," dedi yaşlı adam bir süre sonra. "Hep en iyiler gider. Yaşam böyle. Ama o ne istediğini bilen bir adamdı." "Niye bunu söylüyorsunuz?" dedi stetoskopunu yerleştiren Rio. "Hiç. Konuşmak için konuşmazdı. Nihayet benim hoşuma gidiyordu. Ama böyle işte. Başkaları veba bu, veba geçirdik diyorlar. Bir anlamda ödüllendirilmek istiyorlar. Ama ne demek veba? Yaşam bu. İşte hepsi bu kadar." "Buğunuzu aksatmayın." "Yok, korkmayın. Daha zamanım çok benim ve ötekilerin öldüğünü göreceğim. Ben yaşamayı biliyorum." Neşe dolu haykırışlar uzaktan ona karşılık verdi. Doktor odanın ortasında durdu. Terasa çıkarsam sizi rahatsız eder miyim? Yo, hayır hayır. Onları tepeden görmek istiyorsunuz değil mi? Dilediğiniz gibi yapın. Ama onlar hep aynı. Rio merdivenlere yöneldi. Söyleyin doktor, vebadan ölenler için bir anıt yapılacağı doğru mu? Gazeteler öyle diyor. Bir gömüt taşı ya da bir plaka. Bundan emindim. Ve nutuklar atılacak. Yaşlı adam boğuk boğuk gülüyordu. Buradan duyuyorum onları. Ölülerimiz. Sonra da gidip karınlarını doyuracaklar. Rio merdivenleri çıkmaya başlamıştı bile. Soğuk kocaman gökyüzü evlerin tepesinde parıldıyordu. Tepelerin yakınında yıldızlar çakmak taşı gibi sert yoğunlaşıyordu. Taro'yla vebayı unutmak üzere bu terasa çıktıkları geceden çok da farklı değildi bu gece. Yalı yarların eteklerinde deniz o zamankinden daha gürültülüydü. Hava kıpırtısız ve hafifti. Sonbahar rüzgarının taşıdığı kirli soluklardan arınmıştı. Öte yandan kentin uğultusu hala terasların altında dalgaların sesi gibi çınlıyordu. Ama bu gece kurtuluşun gecesiydi. Başkaldırının değil. Uzakta koyu bir kızıllık, aydınlatılmış bulvar ve meydanların bulunduğu yerleri belli ediyordu. Artık özgürlüğe kavuşmuş gecenin içinde istek engel tanımıyordu. Rio'ya ulaşan da onun uğultusuydu. Karanlık limandan resmi kutlamanın ilk fişekleri yükseldi. Kent uzun ve boğuk bir haykırışla selamladı fişekleri. Cotard, Taro, Rio'nun sevdiği ve yitirdiği kadın ve erkekler, ölü ya da suçlu, hepsi unutulmuştu. Yaşlı adam haklıydı. İnsanlar hep aynıydı. Ama her acının ötesinde onları birbirine bağlayan güçleri ve suçsuzluklarıydı ve Rio bunu burada hissediyordu. Kuvveti ve süresi iki katına çıkan, çınlaması terasın altına kadar uzanan haykırışların ortasında rengarenk ışık demetleri gökyüzünde çoğalarak yükselirken Doktor Rio susanların arasında yer almamak, o vebalılardan yana tanıklık etmek, onlara yönelik adaletsizliğe ve şiddete ilişkin en azından bir anı bırakmak ve felaketlerin ortasında neler öğrenildiğini, insanların içinde hor görülecek şeylerden çok hayranlık duyulacak şeylerin bulunduğunu söylemek için burada son bulan anlatıyı kaleme almaya karar verdi. Ancak bir yandan da bu güncenin kesin bir zafer güncesi olmadığını biliyordu. Bu, yalnızca kendi gördüğü kadarıyla korkuya ve onun tükenmez silahına karşı yapılması gerekenlerin bir tanıklığından başka bir şey olamazdı. Ama aynı zamanda da içlerinde kopan fırtınalara karşın bir aziz olamadıklarına göre, felaketleri kabullenmeyi reddederek yine de doktorluk yapmaya çalışan tüm insanların bu korkuya karşı daha neler yapabileceğine de tanıklık edecekti bu anlatı. Gerçekten de kentten yükselen sarhoşluk çığlıklarını dinlerken Rio, bu hafifleme duygusunun hep tehdit altında olduğunu düşünüyordu. Çünkü bu neşe içindeki kalabalığın, kitaplardan da öğrenilebileceği gibi veba mikrobunun hiçbir zaman ölmediği ya da yok olmadığından, yıllarca mobilyalarda ve çamaşırlarda uykuya daldığından, odalarda, mahzenlerde, sandıklarda, mendillerde ve kağıtlarda beklediğinden ve belki bir gün insanların bir mutsuzluk yaşaması ya da bir şeyler öğrenmesi için vebanın kendi farelerini uyandırıp mutlu bir kente ölmeye yollayabileceğinden haberi olmadığını biliyordu Rio. Albert Camus'un Veba adlı romanı burada sona eriyor. Romanı okuyan Orçun Çıtır. Bir roman, bir hikaye. Thank you.